pokonałem drogę, pokonałem siebie, przebacz. Nigdy nie bałem się człowieka, pokonał mnie czas. Moje południe było krótkie jak zimowy dzień. Godzina pozbawiona cienia, nie wiem już czy to był sen. Opuszczek palca na krawędzi wody, zmierzch zimowy. Papier płonie, czas płynie, nie rozgryzą mojej kody. Na sześć świata stron, wszystkie moje strony się rozpada, dom z kartek. Nie wiem sam już jak je chronić. Na cienkiej krze cicho stygnę zaprzeczając fali. Czas będzie biegł mimo mnie, nie pomnę ofiar. Ostatni gest nim w konwulsjach ciało ducha zdradzi. Kładę palec na ustach dnia. Zapada zmierzch, lepiej jest zimne ciało pana. Wycofać się znaczy pójść drogą hańby. Zapada zmierzch pośród drzew, ginie gałąź biała. Objął ją cień, objął mnie, odjął barwę. Zapada zmierzch, zlewam się z zimnym ciałem pana. Wszystko ma kres, trzymam mój mocno w garści. Zapada zmierzch pośród drzew, ginie gałąź biała. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Kiedyś nas zrówna cień, co pada na wszystko pod słońcem. Twój śmiech urwany z przyjemnością za ciebie dokończę. Minie twoje południe, nie wiem kim znajdziesz obrońcę. Gdy czas się urwie i jak sopel roztrzaska na drobne. Całe życie walki o uczciwą sławę słowem. Dałem tobie więcej niż ty kiedykolwiek dałeś sobie. Palcem na wodzie piszę kod, kodek, kodeks. Błogosławiąc los za to, że z własnych rąk mogę odejść. Jak ocalić rzadkie sztuki, kiedy nie ma uczniów? Wyginą białe kruki, gdy nikt nie docenia kunsztu. Spłacałem długi, lecz tak szybko spadła cena krusztu. Dziś jedyne złoto, które mam to... Zapada zmierzch, lepiej jest zimne ciało pana. Wycofać się znaczy pójść drogą hańby. Zapada zmierzch pośród drzew, ginie gałąź biała. Objął ją cień, objął mnie, odjął barwę. Zapada zmierzch, zlewam się z zimnym ciałem pana. Wszystko ma kres, trzymam mój mocno w garści. Zapada zmierzch pośród drzew, ginie gałąź biała. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia cię w siebie biel. Zagarnia się w siebie biel. Nikt nie słucha dawnych duchów, muszę za nim mówić. Lecz gdy nie dają mi posłuchu, muszę za nim mówić. Wybacz panie, zaniedbanie sługi. Nie umiałem cię ocalić, ale dziś pokażę im oddanie sługi. Z pamięci będą wymazywać mnie z zapamiętanym. Ostatnia lekcja, nie tak łatwe jest zapominanie. Wspomnienie wróci i opadnie płatkiem na membranę. I niechciane struny zadrżą nagle tak niespodziewane. Najpiękniejszy owoc w końcu zacznie gnić. Ranną godziną gwiazdy z nieba zgarnie świt. Trzeba na marne iść, by drogę upamiętniać. Człowiek musi odejść, żeby przetrwała legenda. Wygasły ostatnie drobinki pyłów wzgórz i gór. Nadprzyrodzone moce, cudowne działania. Noszenie wody i rąbanie drzew.